Kaate nyasaye, oe wivako nogo ni kiara kwa wene hivi. Tiyo muna ase mambia. Tiyo muna ase obotuko. Tiyo muna ase nchi wato lete yisa asimiru kiao. Inga kie chireka yato la ila mali, iti inga kie soko liere mali ikama chene. Tuwa sabiru buja vua ono vane vua avutu isane. Kuvua munu muiko moche na atu oro kereli. Na agende yego kuwana na kero yo muitu. Tutanga ni kurubano pa kwa mwere kia tu avuri asubuwe Yesu Kristo mwoguria. Amina. Amen. Ono, abana wanya saa naga ni kwa hile kwa hile di bagere ya soko wakwanya. Na ande mwusi ya kichisi mchino. Eke vungu toki di ya. Babu, no mwulizi wako bata iwa siye kiwaji kwa igora neti ya kire tayari yon baku. Ono, mwokuna. Mwokuna. Abu bakuwa, nambari bakuwa, nambuna ateva. Wate wa mina. Ono moku nambi ya mwana wa mtu. Onye wakwana na hindi tuwe wili uvi ya wano siye. Iyo naga nituli gire etabu yuko nga emere nga ni kumnisano hivere. Kebungo kia ya kama wikane kia hivere. Madi ngonde naro vwate ike wisi. Ngere wiyaka nyarali tarangili yomu li vokima. Naka wano batawaira ruko wako gaira senyo mba. Ikiri nene nari la yomu jiga. Nene li omana. Musombomu laini. Naga ambire umana. Uwa mwanena waya. Uyo okara ama ngano vosoku. Naende. Naata. Na hata na nerewe omwando ama na abana homo na noe. Ndiye mwono, inaariko gani tuwe, nika ipi ngumongi na hirwe nina kuwa nire, ntuwe gire nse meye. Iye ntu nkele gana inche naariko nye kore ngele liya. Nga, afadhali nego kafu pamoja na utulivu. Nga mbi ya kore ndagira, nga kianye lo keke usi, nego. Kigere biye konyara litara onge liyo muri ubukima. Biye mali litara onge. Igaho kwana biye konyara eri toronge eri muri ubukima. Ukoria kubwato morembe kubwa komenya ne nyumba. Usiko bwa kogenda somo ye. Erindo nya koma gukoragera ne amario ye kiroro. Iwo nga kivono. Ngambia, otu aliri tolange riomo, riomo kima, oku liria, kwa hivu nga ee, mbia vua soa. Kwa aliri yo kwa nina majika kwa teba nga umongina. Na avana, usomu kaka na avana waitu. Endagire nguwansa ya ringi. Ikiagira mwalire. Kero mtu mwoko lakira mwoko ya lera niya makina asobu anjani, asobu ororo, mariuma na kaiyo, segi nchiyo, endagere, igoko li endagere ngiya. Na nyene endagere yeiga, nigabeko kende kore mirimo, asichinda chetu osase mirile yeite katua yerire, nseyo mwoto eleru, nseyo morende, nseyo buanjani, nseyo mwoko. Enda agere kwa kore mire mimi ya ase mire ya itu. Kore ende, ekerora abe kukura agera, kukuri enda agera, enda agere yu kori ya, ni kainu musaje isa ini. Ono uko viyombura, no maite si biyaru. Tiyamba tezye, no ibirete duwe vitekeru emesa igura iga, enda agera mune yu avana vami itu. Tego okonya kende pi. Tego okonya. Nigo okoria, ya ete kama machi, flat. Tego okora na wanyani mirimu. Na, ejina ere mechande menena vanta vanta to buwata asichinka chitu. Asichinka chitu, ayina alamariyo ya roro, no? Echina chinkuwa na tome nyerete. Mono konyora, eito mwongina buomire pa pa pa pa pa. Asenge encho akuma le unomosacha usikuwa ni umu sache mwomile papa asi nginchaa kwa ya ndakiro kuongo wa numu nginoye kwenu kwa nyananga mwurembe toko tuyo nge kia yemo alise tobusi umu nginoye umu nginoye amete numu wane takana na uje muna abantu bara wengi abu angunga ine umuano yotika ili buwende kuye kamati ke kamati ya mwile na wongo mwile asome aliri hivona matanga alia matanga kera bantu wako luchi mkwana na renda vana wamare emu na wako nganyire ili ndendo wenga kibako na ndendo school hende awana tika wake hende ase nginarome ekia era mba aliete chile na wako basomia na wako balinda abana bagekera bari nabakogenda roche abakotenye chinko abakoruga abakomeza chinsiaga abakosiba chionde abakoreke na keria na ekere ndagera ya chire mesa ayekara tige ndagera gendo lete abana boyo yo kete kore na chintakana para budi bagende te koragera niko baikaranse tu niko bako buwate luwa majebe ya sama hako wono endage ya neya mbako ya lakini abana vaigaba nyene benka niko bako wakarole karabake ndere konora ama vaigaba alete tuiki mtakana baka ndere kuoma na korea waka watu waja kubuli nga ine lakibo noma nga nakiaya nkie keke ndere jase nkeye abantu mbale tukwate menu emetambe togo sigo kila eke watu alolida mangana mbave kachavu ni kwamba onumu shiriki tukatabale yati katoke ene paipo stati umu shiriki oyo iga mwucha alibu sile ene muna abantu wako kenda tukagenda tukakuwa na mangana mnawa usiwa tenga mangana marete la yande mangana ya kanyoli anyoli renchira agache mesa tukagoleke bunge keiga mire nganyo kumina isa anuweleke bunge kemo tukasoma eka tukasoma na rocho mungunorio kendete kuyeri ya mariga umoga kori aligeri umungunorio aligero linsa abana wali atuare kukwanela vategerete niko bako ile dia mariga inche dia komo nene nkeenye ora na inche mariga nago iteka inche aligo iteka senge encho nga chinta kana nga kiki hacha andua abana wawa mba aligo kumikendi eki agera para bumba buwate anything to lose lakini ya mangana ya iga kabeto mongino ino moga koria chika kana na chiaji chikaiyeria mwariga nga nyasaa wapoli wege kone ototo meile tata na mama tatu ruwanele na asichinga kiechi chobo konguto chande kiti awa hivyo liwaria kewa tuwate tuwakora wano tuwate watika to save kewa tuwasave tena wakateva amina mwako ule no mwangina batebe tenga abalisha kamura anche tuwabiri abaiwa bane tuwabiri kure erobo kipa wikapo chenji mwangina abana bali baitu na anga kiende na voto arete abana baite meche ando kumbe dira kutotamanyeti akadi bagasaba mabera omoneno abo kinga kikiria na bagasaba mabera abana bali chintakana indifaye ndogi wa kumia abana bali akerala koleta matemu ikia no bali nge vilansi mune vya na abana babo abana bali bagaeta matemu abo bagaeta vya oyo mwaka yende national school bali babo ekero bali kunyara kwa bakugwa na bakairo lele vilansi kinta ya wote ya bagaba na wa mindu obo kimo koria no morende niko borobia wenda giro koewa ibata mariogi torende tinyeni kino kolibosa yera nke kiamo no temuna abantu tonale tembe no nkaria asi kin kachito na botomenya tobo kimavoreiga ono na kikira ya male de botukania tu alenka akorie ndagira ka koragira kuyuna eboli wasoire morende mwaraseka mwunorora maino yo mugaka mugakora maino yo mungin abana bara baibo maino ya baibo yani moko ere ya dio sobu anja kakiyaro ya koroleka ni kingia na kimoja go sabo kemebere na kimoja ko nyara ko moko meto bu anja onye yoka toko iwera eriogi egente kebe abana ba miente eriomana negente kebe eri omana riaretira maruira asikinka kinyinge asabantu abangi eri omana riagerire nanga kiende riaretira makweri ase emechi yabantu bande abantu bande wetira ase eri omana abande baikere nono konywa mabanyomire wetari omukungu oyomo osuwetani omusacho oyomo asenge ekyo yake amari omana bantu mbale paeneja batangiti eri omana Ilona no mwa no motekere ebitonu ebyo no bibeke meso obipange omoretere byonsi pyo obibeke gabwe obikerere byabwe mesa konye dio mana liroro minto eyatu yasira ina so itato konye ketore de rekomenya sobu amatebuye nkobo kimabuye nka Tori endagera asomorende no bwanjani nakobwa mono eri omana tulisi ekerensiko na erende nyokobwa to munu muwe woko matawa nantu anje to sokya mana bwango especially kero ko iburo bororo mosho lisikia ki apandire na bona na eno waso no okomo tiero kage okage mugundo gwatiete okage Okay, no, neri tu ndagira okubura gote nyumba gaiga. Mutamu, hani utamaitia sekoru nga nero umomelete. Hani omochori umosaja achikori gelia, tabu atia sako genda, tabu atinchera, tiare meri aragere, kona aragera, ukima boli mbori okora gazi. Igo chinse ajiende teko buatana, wono aego gende teko bara hundi. Abana wanya sahi. Kako mani umontu lako ragera. Hani no yeni chinga kichine, Tigeri omana. Omana aba sisi na sobewa Yesu. Kiso mboria. Amina. Amina. Yo mana ambia munu morisi ambia mana atea marika matena amare mana. Ea ya leto kuna gotoonya na chika maika kinta chincho. Atea se gato goza simpi que diga. Toa gato a peri toa la cara santa la que pise. Ambia mana nama ve. Mare gato que chena so mana guari. Tres cinco y te. Oya we ba kono bonne kya wat te vidin atiga to tige ri omana asi chinga cheito to ri ndagera asobu ancha ni no buororo no morembe na weta ni gonya sai to nya ri ba ya be na so ko ba kana o to gya asi nge cho go to ri ndena ko menya asi chinga to ri no bu ancha ni obonene no buya wo cha so Emenu yaito ne metande asamariogi. Emenu yaito ne miango asoko rwemerumi. Emenu yaito ne miango asoko gechuna ukwana ya gosaria. Kwa gosa wanyasai toto bekire gyo kiasi chimeme chaito. Tumayenga na alito ukwana na hende kaito kwa ya kwana na hende ndirito kwa ya kwana. Kubwa mono tokuwa na mangana gotoreta gocha sore. Kubwa wukwana mangana gotoreta gora. nabato sene kiri makuru asobo shubuga abana ba wakena abana na wansi pipa wate amagani ao ao nyasai akitu akura ngeidi ome anakero ya umana kubwate kanoko wanikwaye awami nito mbaro wabasile liwe awami nito mbaro wabale chinya gitari awami nito mbaro wabale chichera awami nito mbaro wabako ile nilingambi ya mono awami nito mbaro wabwate vina awami nito mbaro wabatawate kivako ni kivako weka nyasana asifa akurara awami nito mbaro wabatawate kimele mona makaratasi yense wana nkituwa wako bori mwanene nkiringa onsi asayu uwanje kwa wakoreke asikira ya mwitu awa mintu mbara wabuwa temero uberiyo kogende safari ye kubuwa mwana asense moja itu ya usi muna omu nginoli meri upangete koro uberiyo kogende safari ya soo ito etu akura angiri nga vonsi pi awala adewa kogenda chisabari na paku ira na kuruwa si chisabari ogenda amo na varabu na indo ira nina varabu nye saa taitani orobe irigo ita avana wa awetele aseme koso kanoye chipara aseme amache no ina ase chindeye kurenda senge nche ya manyinga Yesu Kristo tu akura angiri nye saa osie kere na kogitira na kero ya mo na manyinga yu nye saa tuwaja kere rituko imele moye ito ya maboko tuwajewe kia sama okao umubasomo gimando si asetora aba ya tora akona ya tora akwane ya saa ito abe awokobo nene na ukubaka sese ni ya abana rawonsi pia se conference amoneti amate cheto chansi pi otuwegeri nga kere viyatona anyako batoko ragera endagera yomorembe nobu anchele uyabu watu yamoto isane imerovere raweko buwate na inde chansi tuwajati gira asoro kwa mnuri geti kiatu wabu ya sete licheria Yesu Kristo yoromo boria amina amina.